twakira ase ekero kyobonena ase mambie na emorogoba koira neng'ambia muna ase amaegwata korere muna abana bao pia muna ase enche gwatoretire ende gwatoire ribageriga tonyaa koba tokoire chinga kia sokori eria amariko amachenu na kobua mono koetera ase egetabu giokomanoka igoro yobobani ogokwanera igoro ya ense ya amerika nyasae oite ekero toabe tokorigeria egetabu egiokomanoka ikomi na isato titaanike gima nasabire ong'a biriiriane bionsi pi nobore bwakere engechi na eubi ontumie mune ekebekero kia ekerebu na kobua mono nyasae oretere ikara riao riku na ebikoba biane aya torabe tokorigereria na kwegera na gosema na kobekana chinguru anyare koba ogotosegeta kegima ase okwegenda na gotena bokong'u ekero toganye togocha kwao eria kabe ng'a nonya ense ere bwango koere korwa ase omogano bwa ense ogendete koere nyasae bono oyo oraba ogotegerera ekero torabe tokobwatirana na omong'ina unis na oyo minto keremaya ase engencho yokoera amang'ana aya iga nyasae oito omoiko omochenu atotang'ane na bonsi abaranyanyore nyasae oito anyare koba gwonchoreria na gochenchia obogima bwabo tonyare gotwara ogosemeria okomo na okwegena okomo ng'a bwango iga ngochore otoire ase enka torabe tokomenya kare na kare ekero torabe togochenga monaye bono tiwe omoiko omochenu atotang'ane korwa bono goiko moerio nekiae twabwe tosemete ase erita richenu ria yesu kristo yore omoboria amen bono abana ba nyasae nigo nagani torigererie egetabu giokomanoka ikomi na isato ekebungo kiaye gochake ekemogochinse lakini nyuma totaragenda ase egetabu ekeya giokomanoka ikomi na isato amang'ana nare nagani tonyare koba tokoyareta ase ebirengera ritwensi amo tobwaterane na ekero ogosoma egetabu ekeigi kiagere amang'ana agotumeka ororo niga agotumeka amang'ana nanga kiende onye tokonyara koba gokonyanyerigereria ase obwagare nabo oraiki gati kabere anyare koba gogotantania na chingaki chinyinge abanto babeire bagotantaniwa ase eng'icho bia ebire ebinto ekemo bibere bitato na nyuma totarasoa ase egetabu eke giokomanoka ikomi na isato nigo natakandwa omogano omosimi ming'a nki gekogera egetabu eke gekorokwa okomanoka na ekero okorigereria egetabu gia danieri ekero danieri nyasae akomoigorera akamworokia amang'ana konyara koba agokoreka danieri akanyariika na ekero ariika agatebu ng'a bono sieke egetabu eke iga mpaka chingaki chiomoerio omomaraika agatebi danieri ng'a bono danieri amang'ana aye gwariikire tiganyara nyasieke na nyabeka omouri erinde aganye mpaka chingaki chiomoerio na boigo omomaraika oyo otebete danieri asieke egetabu nabeka omouri aganye mpaka chingaki chiomoerio naende nere oyo omomaraika oyo onyare koba ogochera yoana ase egesinka keri gia patimos erinde akanyara koba okomochera ororo ang'e omwaka emerongo kianda na etano AD akamochera ororo erinde anyare koba okoriika amang'ana aya amine anyare koba okomoigorera ari atubetwe bono niga atete komonyaigorera erinde amotebi ng'a chingaki echi na echiomoerio namuna chire echiomoerio bono yoona goika oriika amang'ana aya iga onyaigore ekiagera niga asiegetwe aganyete chingaki chiomoerio na chingaki chiomoerio na chiechi naye bono yoana egento gane eriokore nigonganetie onyare koba okonyamanora onyaigore erinde anyare koba agoikera ase kero oyo omo omonto aye asome ekera ya somira nyaibure iria nyare koba okumanya nga na kona cheki na kiaburunga soku mubwati nyasaye bono Yohana ekero mu maraika anyara koba okumuchira akamweresa mangana ayaiga na kia kogera guchaka kurua se etab yokomano keyemo ekebungo kia ye kemo paka ekebungo kia ye kia bibere paka bitatu uru ekebunge ekemo paka ekebungo kia bitatu na kia gokwana mongna yunes okomano keyemo ekemo paka bitatu Nera nige kotebanga okonoko manu kakwa Yesu Kristo okonyasae amwaete elinda urukia basumba baye amangana awenerete wocha okoleka bwangu ase ogotoma umaraiko ye akaurukia masumbo ye Yohana oyo olengi kiroli aselingana lya nyasae na asogololi bwe Yesu Kristo ase ogoteba amangana onsi aroje nasesenili ere yogosoma nabwo bakoigwa amangana obobani obo na kobwata ayarikireho ekiagera engaki ng'ang'ere mbiamono ase osoma okuya baba bono ekero tokorigereria ira abancho nigo tokonyora na oyo Yohana okweresa amangana aya akitari aya Yohana obo n'obutumu kurwa ase nyasaye omonyene nyasaye akworokeria Yesu na Yesu akaworokeria omumaraika n'omumaraika akaworokeria Yohana na Yohana akoroki akayarika nekera yarika bono erinde anyare koba agoikira kero yomoito na kero yomoito n'orori oyo na kieka oragoteba ng'aki nasesenirie ori okonyara koba ogosoma amang'ana arikirie etabu eka okomanuka ekero orabe okoyasoma na koyaibwa na koyabwata wasesenirwe na bera anyarekane tomaeti gosoma lakini koraibwe omonto ogosomera na keria agosomeire okebwate wasesenirwe na ase eng'encho yake ekiagera aya na amang'ana yomoerio na obo nabwo oborori bwa nyasaye gocha ase Yesu kurwa ase Yesu Yesu akaboa omomaraika oye na omomaraika akaretera Yohana akanyara koba okoyarika ase eng'encho yeching'aki kiomoerio igo abanchwa ekero amang'ana aya iga ogosoma egetabu eki giokomanuka goikanainde ekiekogenda amo handi in handi nigo gekogenda okobuka sokoboko amo negetabu kia Daniel na ase eng'encho yake amang'ana naragokoreka gose ebinto mbiri biakoregete ase obobani bwa eching'aki kia maega ase engaki ya Daniel ekera akorika nainde bikonyara koba bikorekana ase ching'aki kia Yohana ekerare ase egetina gia Patmos igo bono ng'aki nga ekero okorigereria ching'aki chinyinga ase egetabu eki gia Danieli ochakere Danieli ibere nigo okorora egokwanera igoro ya omoruoti oyo omokoroku Nebukadineza Nebukadineza n'omoruoti o Babeli na oyo Nebukadineza niga akorara botuko okorora chindoto nekera arigereri chindoto chiria agasinyi komanya ng'eng'encho yekindoo kyeyenkere nereri eye ekiagera kitoro kiamuborete nendoto eria aroche ekanyara koba agasinyi konyeresa ase obwongo bwaye na ase epikicha eria bono ekero Nebukadineza akonyara koba okochandeka ase obotuko obogima ase nkera yekindoto ekiarorire ose endoto eria aroche agatuma amang'ana akagenda nsiko agatuma abantu bari barenga bamanyi basomereta amang'ana yense ya Papironi na bono mbarenga obarenga abarogi bogokumia gosa baringoria bakanyaka obakorangira obaija ase omoruoti bwomoruoti bamiija ase omoruoti oyo ga Nebukadineza anya barute chinje chiabo nabo merabwabo eri banyaka bakomwese kiaro kyebotuko ekirare korota tari horeka bakarangeria abantu bari abasomu kapisa masomere tekingena ngeni yani bakoro kwa astronomers bose ege songo ege swahili tunabaroke wanajimu yani abantu bari basomere te nababwato bomanyigoro yekingena ngeni ara aligere ngeri ngena ngeni gete naende gakie koro kwa nemeyo yaenere yani abantu babwato obomanyobwo bonsi bakarangeribwa bagacha bachare kwerese entoteria yomoruotu lakini agasinywa nekera sinywa pono omuntu vieka ochete komo konya kero tokori eta vigia Danieli ivere nomo murokoro ku Danieli na ekero okoligeri na bateretie gose kero tumanye tie ta Danieli ase eruga yeke ibirania nigo minetie nga nyasae nere omona chi ekina nyasa nere chachi yani ose nere e magistrate e chachi yani ose nere hakimu wangu nyasa nere omona chi oso omugambi one nyasa nere omugambi one igonga Danieli ekera kunyara kwabuko rangirwa akarwa engencho yendoteria na Danieli omurwotiorie nebukadnesa akanyara kwaboko na egento Danieli akwereza riga akoro moterina oburuo yani endote ekwaro kiye chuma niko nyapu atoburuo tubie tahabu ega twaro oburuo tubie feta ega twaro oburuo tubie we echuma na echuma na po ige ega twaro oburuo tubie echuma ebrukaine na maguru pono ekerako mwereza ga Danieli ekerako ereza Nebukadnesa hata akamoteringa kogwatekana naigo pona senye njenye oburuoti bwao bwalo jikaine korugo bwechuma yani ya edahabu nabwo oburuoti bwao edahabu efeda eshapa na echuma na ebrukaine na maguru pona ga amnyamaraba pona ga Danieli kerako mweresa Nebukadnesa akanyara kobuko ibwa na akarora emimingi ya endoteria wono Danieli akakolera akamurangeria akamwerese kia minute wono ekira kogenda Danieli sano ibere wono enendo Danieli ibere enendo toya Nebukadnesa Danieli sano ibere nere karaire bie komo nyene bono karaire nera akanyara kobo okorota nekirarota era akarora kingiti bono kingiti kiri aroche nakyo anyareka bokurika nse nekingiti ekiiga kurika nse bono niga gukirika nse eru agotumie eruga nga akarore ngiti akarore ngiti ne ngiti eria engencho ya enere ekiere baro kiwe oro kiwe asobo oli obotuko bwaye ase chindoto akarora mune ngiti yegocha bune karorekana akanyaya kuboko yirika nse na muna ale kurika nse kingiti ekiiga aroche abana ba mintu muna kare kurika nse kingipye kiga roche akanyara kwabuko erefa agasinyukumanya na ekera asinyukumanya omumaraika orioria akanyara kwabuko moterina enyiti erikwa roche iko yate nindireto omurotigeti enyiti erikwa roche iko yate nindireto omurotigeti akanyara kwabuko mweresa muna bono akarora esimba engo ekera arigiroria ngo akamote ngo yeyega niko yete nenereto borotu bwa papiron akasoa ense amende akabere akarora etubu etubu yeyega ose guto nigete nenereto borotu bwa kabere obotu bwa aba metropasia naba medi aba medi naba aba metropasia yani aba medi naba chemi naenda akaligiroria nanda akamorokia akararanga nigarore ege enyitiende enge ejui enyitie yega aroche nge chui akamotene noboruoti bwa abayunani oyo Danieli okwereso na ndo mumareko kumwereso igoro yekinyitie kikyarika na akanyara kwa okumoira ase oboruoti bwa kane ose enyitie ya kane enyitie yale korekana yogo kumia enyitie ya bwato muichano na akamboliki akamola kiri na akamota inye niti ya kane nobo rotuwa runi na kwee tani higo tani reka lako terunye niti e niti kwa roche tani ye niti ya roche niga roche ama roti kero kwele sanayende bukun kwele sere dani elisa anivele kwele sere nga ki e niti yeri kwa roche ya buwata maguncha erine obunobo roti jingu uchara chiri wali erine ni mfalume na bo higo na wafalume amini ni mfalume na mfalume pono dani elisa anivele kumine isa anivele 21 na 24 ya tuwele saigoro ye chingu uchara chiria ye chingu iti chimu na chiari kwa ngiti e kietu nete nobo roti pono ga the same same chingitie chiga danieli ya koro kiwa chire inye danieli ga alia niga oro kiwa aminu muru watu nebukanesa niga oro ketiwe endoto ye madini wose ya madini lakini ya renda nisiwe ya weka netiwa munabo watu huria nabuwa igo nebukanesa aminu danieli niga koro kiwa chingitinye na ingitie chio ochia ino muweka na muna chikoro kwa na marieta ochitevili na endo otuene keringa chingitie chio na onye orego chilora ikasi chinseme chinye niko chia weka ine yami chingitie niko chia tenenelete ama ruoti aliko nyarakova agotoka sobo ikubwense igontani ili muna agotuele sekuruwa seketabe giadani ili sana hivi wono Johana nero yo okumanolelua okolika mangana ya iga kuruwa sege tawe kikiyoko manuka ikomina isato pono nere na habu hata mangana ako nyala kupako tuerez igo na haruwa muga no moke orore nga dani erivere nga kieko gendamo na dani erisa ano ivere dani erivere Nebukadnesa ina ndoto ya Nebukadnesa lakini oro kiwa ndoto in a form of amaruoti lakini amaruoti ya weka ni igwe chi minerals bose madini ke usiki abola madini na amadini ayega bono dani nero oro kiwe chi nyiti inye lakini kitene nere tena kira kiki amaruoti amaruoti yane na amaruoti ayone mune ruoti umuruoti umotanga ni wa eniti esa kindoto chian endoto ya Nebukadnesa mona esa na mwiri yaye wate nere te patroni obodo tubaka kame bogata ni aba meti na bacheni obodo tubaka tatu bogata ni aba yunani obodo tubaka na bogata bogata ni obodo tubwa rumi ono gaiga twanyoli lenga ama ruoti steel agendo kera common na ama ruoti obodo tubwa papiro endaki ya pap ne bukanesa na ama ruoti dani ya komweresa na ende muna nga kera obodo tubwao bore bweta habu naenda akachikolie vija naenda akaronga naende oburuoti obuo oburuoti bonde bogacha bokanyara kwa boko yeria oburuoti obuo oburuoti bwa baba meti na bacheni bono na Danieli yeisa no ibe nero era sirenga nga noye yarenge kororekana engo enge tene ere represented muna edahabu etahabu ya bwato oburuoti bwa yatene to bwato bwa Babiloni oburuoti bwa Nebukadnesa na po igo terachinja oburuoti na buboli boli ya bono Johane kero erakolika asigetabu gioko manuka ikomine isato ekebunge ekemu erenga kiao toeresa tani ekomanuka ikomine isato ekebungo kiaye ekemu nga kiao toeresa nte tosome igo oike ekebungo giakane umongina nero nigego terebanga elion karora engiti ego soka kuruwa se nyancha ero nigo ya renge ne chingunchera ikomi ya eme tuwe tane vele igo la chingunchera kia yenki ya renge o chigo utuwa ikomi la se eme tuwe ya yenki ya renge ndi ya renge o elietari ukurama na engiti eliana aloche nigo ya wika inengo ama goraye nigarenge buna aye dubu na omono ye buno yo bwendo enjoka ekae ngiti elia chinguru chaye na ekero kukia ye kyo wanene na oko bwa oko nene omotwe oyo mwe metwe ye ngiti elia ekororekana buna noro nore no no nore norogoma rwa makweli kurende orogoma rwa yarwa makweli rokaweni wa na enseñansi era kumia ase engitieria na koyetubuta na koyetunyana abantu bagatasimencho keria ekiagera ya ete engitieria okubwa naende bagasasima engitieria bagoteba ningo orengaine engitieye ningo oranyare koyewenya Ngoranya konye wenu soko yeruania. Ni ngoranya ko yeruania. Pia mono. Bono, abana banya sae, etro koligere ria se amagana ega muno mumino ya to somere pia mono sa so mukuya. Ni bo konyora na amagana na rega iga. Umurwotu amini dani ria te Johana te to twere saga. Na amagana ga ni to twere sa. Abana ba minto mbiya tunyabuate mbiya na itura igwe mbiya tura agenda amo. Yohana ege data ito kwele saga iga nila wate ronga akachikoligeleria akarore ngiti ekorua asa machemi. Pono na haya ntoke tora aligeleri nga kie ngiti ekorua asa machemi. Nga ekero na atineine nkarora asena ekero na atineine asomo kenye kwe nyancha. Nkarore ngitie korua machemi. Nkarore ngitie korua senyancha. Ngitie kerako ya lore korua senyancha. Nga higa ya abuate metuye tano nevere. Lechi ngunchara ikumi. Hono, na voko lige uliga higa mangana na araba na bamento. Chingunch, emetu etano nevere. Chingunchara ikumi. Na hende akamagote, anda adikoligele ria, akararabu yanga, ase chingu nchare chiu, ikoni, na inki abuate chivu utua. Na chivu utue chio, ase motu yae, ase chivu utue chio, ama dieta naro alikire, ama dieta alikire yokorame. Ama dieta alikire yokorame. Hono kaya gani gata eto kote wanga ki, oyo Johana, okoro kiwa, engiti, ekorua sa amache usa se nyancha ne ngiti eyo mune korua se nyancha nigebuate emetu saba wose metu etano nevere kingunchara ikumi na weta ne as kingunchara ekyo anda agachikorie nga keuro gunchara ndo buate guto yaye na abwa se gutwa erieta byokorama byokorama dukari kuororo erieta byokorama dikari kuororo Katigere tiga abu, ikine tibunga etemu. Ekero kori ere kirimbo gya kamera agotebanga na engiti eria na aroche. Bono nkwere sare nga engiti ya aroche ya rueta ase nyancha. Ya buate chingunchara iko, isan chingunchara ikomi. Eme tuye tano nevere. Na hindi ya buate chingutu irenga, ikomi. Na weta ya buate ama lieta yoko ramua si chivutwe. Yani ya likira ama lieta yoko ramua si chivutwe. E ngipie inga kia areka orekan. Na chikona ako eresara seke munge kia kabele nga. E ngipie yue yue ya buate vintebio. Nigo ya areka orekan. Na mune ngipie korokunga ki. Ereopati. Ereopati yone echui. Niga agoteba. Niga ya areka orekan. Na muna echui. Eke usiti maati nga kia kewe keke usi, lakini nga kia beke riete ni reopati. Mayare noka edubu. Edubu yaya. Iga wate ronga, nkarole ngitie yo, ya teneine, ya lekolo kamune e reopati, e chui bu, e chui. Na ase amagoraye, ase amagoraye ase chuye yeiga ekarorekane etubu etubu yeiga eke usike enderende ne wutu na ande weta nigo ekarajikoli ya so munuwa ye akarorongo o munuwa nigo akarorekane muna vye simba akaramuna o munuwa oye nigo vengi vye simba igo mwano ega igo usikori yeri orori re chuye orori re etubu na orori le e simba yunjo ano kunyara kobo otwereza naende kerao jikoligiriria akarora goro naende gente kiaopi akaroranga akarore nchoka wano gaiga yohane aroro le chingiti isatu chingiti arore gaiga isatu enyiti entangani ige akarore kada muna echui yani echui ekebungo gya kabere niga agote abanga nkarore enyiti eyo na aroche yagwekaine echui naende gweta niga akaligeria magoraya akarora magorayo igange etubu naende kiraji kuligerio omunu gwenyiti eyo aroche akarore kore kada muna endu na gweta nigo akarora enyiti eyeiga akarore nchoka eko ya chingu bono ayo nara mangana yo ana akonyara kobotoereza abana ba mintu lakini bono tigango torara aligereria nga enyipi eje kubwa sa make kubwate kana na maliko asobo bani amake nkia minute oko mano kai 15 na ibere ekebungo kyage 15 oko mano kengencho ya amini amake nkia minute asobo bani nero nigego teba nga elio agantebia amache aliku aroche asomuta ya yoria oikaransete ayo na bantu na emiganda ya bantu na ebisaku na emenwa amache aliku aroche n'emiganda ya bantu ebisaku na emenwa oyu Danieli Yohana na bakoereza igonga amacha ajukwa roche nki wono igonkoereza ari amacha yentate nenerete nimeganda ya bantu ebisakwa na emenwa ayinalo Yohana hotel wono enipie korwa se aba eyarueta sa amache enipie asobo bani eriete enipi asobo bani nkirite nenerete Danieli isano ibere ikomine isato amini ikomine isano ibere ekebungo kiaye emeronge ibere na bitatu na kina batengo kumanuka etiko gendamu na Danieli igongo onye toa konyo orobu wata ni Danieli ibere oije Danieli isano ibere umagojo kumanuke ikomine isato na bogo siri bugatiga igato onyora mangana wanda tuta etu toka ende ngora ngora nga ki ine niti ninki twaligere erikorugoro twarorere nga amache aria Yohana aroche niga aroche n'emiganda yaba n'ebisaku y'abantu na n'emenwa munago twereza bono Danieli isano ibere ekebungo gikomi na bitanu na bibere na emeronge etatu na ebere na bitatu yamakwereza nga enyipi eriku aroche Danieli ngentoki twereza ngo soma ngo mwongera isano ibere sabantini gego tebaiga chingiti echio chinanainye abuona magoti bane barauka sense 23 amanyago tebanga nga ayanaro akwane tuguro yengiti eria yakane agateba obo ngotu wakane mbaba sense wala uo nilo wala aveno wata naneka wala se ama ruoti ando onti niko wala aivense yon mbunya mbona baba kwa ikira kwa hivyo donata edo nkwa nire neki tuwa aligere hivye tuwa rolire dani hivyo kutuereza kamona anche tuwe toke ndamo eke ato wate vanga ngiti inki amarika gukwanira igoro yengiti amarika amachen nga kieru kwekweresa igoro yengiti ya tote ya bidani elisa ano ibere eke mungu kia igi komina bitano na bibere nga ama engiti kose chingiti chirikuwa roche inye chingiti ya roche inye nchirichechi niga roche engo akarore chui akarore tubu na akarore engiti yogo kumia chingitie chirenga inye na ne chingitie chinye kwa roche engencho ya eninki aina maruoti ane kwa roche amaruoti ane na arariaya obo ruoti obo tangani igabo okoropo oboroti bwa Babylon na oboroti bwa Kabe na oboroti bwa Persia na Abamedi na oboroti bwa Gadato na oboroti bwa Abayunani na oboroti bwa Kane na oboroti bwa Rumi tewana ina abana bakoikiraga abwo ntege tobwate gende kipakoikira abugo na ekero kwaligere irigo kwaikeire gabwe kwa na kwa manyire igo ono koikomanya ngaki amaruoti aye kene na abeta so boiko bwense kobwate kanenge tabgia Daniel amaruoti aye ga na abeta so boiko bwense oboruoti otawote bumo tangani wa aba Babylon oboruoti obotangani wa Babylon ndi bwachagete ekero koriye oboruoti obotangani wa Babylon oboruoti obotangani borobiobo ekero kosoma Daniel isano ibere kebungo kiabine na kie koere sanga e ngitie yue ntanga ni boru otiki dani elisa anewe kebungu yata ni nero nige kotewa nga e ngitie ntanga ni niwa ya weka inengo endo kurende ya wate chimba wa une kie sote una na wete ndige wetie chimba wa kia ya niwa kia simoide elio ero ekaimo que le digo igoro por wa ser iroba ega ega tenen mi guana magoro a ver una o moto eka ewa en coro ya muaña bantu bien bueno bueno entonces esto mañana que es que luego soma dani erisa no ibere es que bungo guiacane nige gogoteringa engitie ntangani eyi arekoro kwengo noboruoti bwa Babylon oboruoti bwa Babylon oboruoti bwa Nebukadnesa oboruoti bwa Nebukadnesa oboruoti bwa Babylon noboruoti oboiga abanchwa nigo bwachagete kogamba ase emyaka eria kimia isano nemo na isano mpaka kimia isano na merongo etatu na kianda ebitabu binde ebikobeka koro kimia isano mpaka kimia isano emerongo etatu na etatu yani ng'enjede nga 605 mpaka 538 all 539 BC nyuma yesa atarayibo nari obogambi obwanyariko bokogamba ase chinguru chinene bokanyara koba bokogamba emyaka almost ekero wake esabu barimo manyete wake esabu emyaka koru 605 mpaka 538 or 539 157 this is the 10 then this is so 7 this is emyaka ange 77 oboruoti obwanyate kwa bokogamba abana ba mintu oboruoti obukanyaka bokogamba emyaka 70 na karibu 67 bokagamba emyaka 67 oboruoti obwanyate kwa bokogamba oboruoti bwa Babylon bokagamba asenga kiyo for 67 years wono onyetinga agetie saubuke wono kwetani igo ekero okorire naende oboruoti obu obwa Babylon bwaba netwe laki bono tite togende gochimwino togende oboruoti bwa kabere eibwaze ko bwekaliwa neng'iti ya kabere eng'iti yarekorokwa etubu muna twanyora aseke busi eng'iti eyo oboruoti bwaye nio okonyosoma Daniel isano ibere kirungo kya bitano nero nere ye gukwana mangana aroro agukwana ngaki ekanyara kova oboruoti obwa kabere oboruoti bwe tubi bwe imokerere tibwe igore nseme yemo eka imokerere bwe igoro ne nseme nde ekanyara kova ebwate chimbaba asomo nuoye chimbaba isatu chimbaru isatu ebwate chimbaru isatu asomo nuoye na weta nigo engitie nigo kogoro komo igo nye imokerere tu igoro eka imokerere igoro okonde gokabainse enye nchendo komo kwenye komo gotande na ejio ekogoro kinga ki ubona aya nabantu babere aya namaruoti yabere aho cyamo na amaruoti yabere tarenga inase chinguru obo mombore buarenge goro na obo mombore buarenge obo gusunze na bono obo ruoti waba meti iko buarenge more stronger kubo obo ruoti waba pasha lakini asenchere yo agachama maruoti yabere akaretu amo nekera aretu amo akabuata na amo nekera buata na amo akanyara kobakorwamia oburuoti bwaba papironi na ekera ruwane tuburuoti bwaba papironi nekene bakanyara kobaba kobatugura na oburuoti oburuoti bwaba medi na bajemi ekera bwacha agete ko 539 mpaka 331 BC bukanyara koba bokogamba ko 539 mpaka 331 BC mbwa gambe toro mosti emiaka 227 ekero koligereria onye tindasira emiaka iyo around 207 bwa nyade kwa boko gamba oburu otyo boiga bwa abamedi na abakeni bono na ende Daniel ekera ho koligereria akarore ngiti ya gata abana ba minto de to bwa te metro ere wan tule iwana bija akaligereria enda akarore ngiti ya gata to akaroko somige ka bigia Daniel isano ivere eke mungo kia bitano na kemo e ngitie nyumantara agendo eke mungo ngitie ya kabele tuanyo anewa meri na bachemi baro siya serekali yeri toko tevanga serekali ya mseto ili ya seto tuwa lewa tevanga coalition government eka e serekali ya oko buatana chikoveka na amo eka uchia chila amo chenya akobachi wanchirana on some principles erinde bagende na kugambira abantu bono eserekali ya aba med na bagemi iko banyero seti in under muna serekali ya mseto muna litwa bwate ke serekali ya kebaki na opposition chikabwata bono igaiga ekira amarika gotebanga ekira yo dani de koligere libia akaroranga ase e dubwe yeiga gose gute yeiga asomo nuoye nje abwate chimbabu chimbaru isato na chimbaru echiga isato niko chiate nenerete ase chiprovisi isato kia papironi e provisi ya manyene nige koro kupapironi mune provisi e provisi ya kabere niko yare koro kwa Syria na e provisi ya gatato niko yare koro kwa Egypt na kieko geranga akera ba sweka sobo gambia bakanyara kwa baba goita yani bakagamba mpaka bakanyara kwa ba koleta chi province chiga isato bakachireka sobo rutu babo bakachireta se serikali yabo serikali ya mseto wale burutu bakata to na buwe ngiti ya gata to tani ri ago twere sanga ekera jikoligereria akararanga nigere mune ngiti e koro kwa engo e chui engo endo no e chui pono engitie ya rekoro lekane mne chui niko ya buate chingu chimbava inye niko ya buate chimbava inye na ne chimbave chinye niko chia engitie ya roche niko ya tenenele toboru otibua aba yunani oboru otibua aba yunani ndibu acha agete kuruwa kugamba oburu oti obu acha agete kuru 331 paka 168 BC nyuma yesa atraibu oburu oti nabu acha agete kugamba ngorengo omuru oti obo oyo orenge ni gale kuru kwa Alexander the Great omuru oti omutanga ni kuru papironi mtuanyo rane bukadnesa omuru oti okabele ase egetabe ke ki aminaswe kuburutu wawa mena bajemi Cyrus nkomo nyorole nero lengo mono na dario abanabuwa lengo babu atila netuwa soburu utobo iga na hende ba lenga haba hili barabu hono asenchele ye iga yanko ne no no yanko andasani something like that hono ekero konyoranga kuburutu utobo wakata to wakani ne ejui niko toko nyora buwa buwa te chingu nchara inye oburu otu yo niko buwa rengo mora yobo oburu otu baba yunani mora yobo aliko kwa Alexander the Great Alexander tuwa masoma historia matuka alia maega tuwa ringe kilasi. Ntua masomete, tuka manyanga alisanda, ebi ntua akorete, ekira alingo murai. Na kubuga mono, elaka nyakoboko amba, kuru 1331 BC, mpaka 168. Obudu otu obu nevurabuo, buka nyarakoba, hoko era. Ono, ekero, yoana alo jikoligere ria, akarolongo obudu otu obu iga, mpuga buate, ebi ntu. Gete, chingu nchara chiri, yani chimbaba chiri, chiarenge inye. Echi chiare, chimbaba, echiare konyarakoba chikotenenera, espiti. Na po higo, naende, akero okoligere libia, echiwe ye, niko ya buate metuene, emetuene, eyi atenenere tenga, akero ne Alexander the Great ya kwa, oboru oti obuwa ye, mokanyakoba mokora unaba ruoti bande bane. Aba ruoti ya bane, banyare kwa bakora, oye omoni lako wa kupitoro mi, omu ruoti oneni lako wa kuserekus, omu ruoti oneni lako wa kusimakus, na kwa higo mwuru otivuwa mwaerio akaro kwa Cassandras. Inkieko kwa wago tumia chimba bechi iga. Inga chimba bechi wago chitumia asenge nchonga chimba ba chia leko wakonyo kwa otivuwa leko kenda very fast. Oya omo munga pitoro mika weto morai. Omurai buwa muka mnyoka very fast muka era. Eke robu era seru kusinera kabuwa tero. Nere muka mnyoka iga muka era. Eke robu era. Isimaku zinere. Nere kabuwa tero. Nere, okaere, neke robwaera, kasanda asinere, akanyara kova, okumubuwa tiro, na omu waele oye, okaera. Eke robwaera, nkikia vet. Ono, obo ruotivuwa kane, bukanyara kova, wogo soa in the picture. Obo ruotivuwa kane, engiti ya kane, eye, tenenere to obo ruotivuwa rom, obo ruotivuwa rumi, voga soa, eke robwa soa, nkibuwa kolete. Bolarundi buwa soete. Eki arabu arusi ni obo ruoti buwa aba jemi. Amini aba yunani buwa ejeirie. Pono obo ruoti obo iko buwa nyareko aboko ra otigara aso obo iko buwense. No obo ruoti buwa koro kubuwa barumi. Eji buwa wekane tibwe e ngiti ya kane yobo ruoti buwa rumi. Mwaibwe iko e ngiti ya kane e yu represented muna obo ruoti buwa rumi. The Roman Empire. Kuru mwako liye miyaya muna merongeta anomo na isa anomo na isa tu. Nyuma yesa atara iburua. Voka nyara kwa wabuko gamba. Mpake miyake korokuwa. Kimi ainye na merongeta anebele na isa anomo na emo. Nyuma yeso kristo ka iburue. Oburu otu oboiga. Voka nyara kwa oburu otu warumi. Voka nyara kwa wabuko gamba. Asama tukajyo ayala mange mono. Ama tuko. Na buwa gambete ngati entamba sama ruoti onsipi. Na ekero buwa gambete igo, habana ba minto, tibo chie tigo ikira nga po tigare, amine borabo menye e chuma. Na borabo mbo igete, enga kiaye, buga akansi. Kurugu ete kuru 168 BC, mpaka 476 AD, obo ruoti obo na borabo, buga akansi. Pone gento nkira na hindi nataka mba teri, ekero toke ndete kwegele nse meye. Ekero korie liya kuruo mwako 166-168 BC emi ya muna merongeta no mwaisa anusatu jumejesa ata iborua mpaka o mwako ye igati menye na merongeta nebele naisa ano nemo aiga yeso iboi rubon. Igonga buka gamba jumejesa ata iborua mpaka none kere yeso kriste iboi rubon omurutu buka gendele kugamba. Na mwenye le teiganga, eke robo ruoti obuwa rumi. Buwa gende reko gamba nyuma yesa atara yu, paka eke la hivyo hivyo. Gatima obo ruoti obuwa rumi, eke la yesa hivyo hivyo. Na obo kutaka kumoitra yeso kristo, eke la hivyo le tuga. Na kia segete goitua. Na kia eko gela liria, haba antofari haba ngaini bako rumocha. Waliba haba somera chingena ngeni. Bako buwati enge nieri nero bako buwati buli. Paka baga achi ikabara paka baga ikabete rehemu. Neke laba ikabete rehemu. Baga soa sobo ruoti obo iga. Omo ntolengo omo ruoti okoro kwe rode. Enga kie ye iga. Omo amene ekero farao. Erota msuri. ekero banyora na oboruoti oyore korokwa orenga ororasa oboruoti oboiga bakamubori na kayomoruoti bwense aiboreirwe tuchikomorora omoruoti oyokorokwa erod otenenerete oboruoti bwa Rumi ase ngakia yigabotara abuneka agakuminga naende moruoti kioyo oiboirwe ase omochio Dauti Bederehemu moruoti kioyo naende wetani nki akabatebo nagenda kimora monyora na omocha kongira nirimonde te ripoti na nche nchikumosasirwa aige ngakia yiga notoko nyora ngoboruoti oboiga bogataka korigia nchere naende ngakibokonyara toba bogohita Yesu Kristo oboruoti obwa Rumi bokarigia nchera ngakibokonyara toba bogohita Yesu Kristo oboruoti obo bwa Rumi lakini obuya Yesu Kristo akanyara toba okuganyibwa kurwa ase enseria aiboreretwe akaretwe Africa seito aria Misiri akabera oro mpaka erota agakwa erinde akamakuiraniwa aria sobo Jerusalem asanyaete koba okoiborirwa amini Peterehemu asanyaete koba okoiborirwa igo ng'a nkinaretera egento eke apointi eyi oboruoti obwakane bweng'itie yakane eyeng'iti etenenerete Rumi ekanyaba egoita ekanyara koba ekogamba ase engaki eyi entambe emiaka eyonsi yagambete naende gatia bwabwabwe ebinto mbiro byakorekanete tobirigererie eke togendete korigere ochinsi ase omwaka oyo iga 476 AD yesu nyuma ekeryesu aiboirwe oburuoti bori bokagwa naekero bwagwa nkiki areta abana ba minto oburuoti obo ekero bwagwa nkiki arete bogatanerekana bogatanerekana bokaba chinsemo irenga ikomi bokaba chinsemo irenga ikomi yaani oburuoti obwaru bwakane oboruoti obo bwekaine ng'itie yakane etenenereto Roman Empire ekero bwagwa bogatanerekana bokaba amaruoti ikomi oboruoti obo tang'ani amaruoti ikomi tokoroka Western Roman Empire was at the 10 Papadian tribes cha Western Europe. Oboruoti obo tang'ani Armenia was at Cheraman. Oboruoti bwakabere Thistagos. Obu n'oboruoti bwakabere. Oboruoti bwagatatu Rompat. Ose ndatebe eki n'ekinse bono na kinse. Ekero bwatanekana bukaba kinse eki gose bisakwebiga ikomi. Ebisakwekemo nekya Baromania abakeremani ogesa kugende gekorokwa ekya Sisyphus egesa kugende gekorokwa kya Rombards egesa kugende gekorokwa kya Suevi Gesuevi egesa kugende gekorokwa Burgundians egesa kugende gekorokwa Anglo-Saxons egesa kugende gekorokwa Franks egesa kugende gekorokwa Ostrogoths egesa kugende gekorokwa Heruli egesa kugende gekorokwa Vandals eki nebisa ku byabete ikomi nebisa kwebi ikomi nabye biyohana agoteba nga byabwate chingunchara ikomi bisa ku ikomi byabwate chingunchara ikomi nechingunchara kiria ekero ogosoma ng' orogunchara ninki nigo rotenenerete obogambi orogunchara nigo rotenenerete obogambi ekero ogosoma Daniel isano ibere nekebugo kia ekero mirongo ebe na bine abere okoeresa ng'a Daniel orogunchara nigo rotenenerete obogambi the kingdom bono tariko rioka amaruoti ayega twanyora ng'a onsi pi oburuoti bwakane bogatanenekana oburuoti bwa Rumi bogatanenekana bokarosia amaruoti ikomi amaruoti ikomi natebire ase ekiruga kya rero yaani eruga ya kare ekeza goteba ng'a chairman amina Arebania igemine chairman Bugagania igemine ti Switzerland France niyemine ti France Lombard Italy Saxons English Suevi Portuguese Visigoths Spanish or Spain munoranye roke Eruri na Hostogoths na Vandals echo chikanyara koba chigosiriwa kurwa so boiko bense Bueno, la toca en ese mende. Hace. El gas toca en de todo cuando era abajo va mi todo como ano que comienza tú. Es que lo corrige el día se que tabi aquí ya Daniel y sano y verá que hubo que aquí habita tú. Y hay que hubo que habita no habita tú. Y que entonces quiero que haga sok. Un mon la yuna si te marido se no ni haga sok. Más que hubo que yo. Oko mano kai komine sato amene dani sano ile ke buko kya bitano na bitatu era ni era te van a buna mare nge ndiye vetia na kolenga ile goyenting gunchala tiria ukara rawo gunchala onde okero ko kakuase ega gorwa ega tiga tiyi gunchala tiria ono gunchala roria roke lo gasimo la tiyi gunchala sato hace hecho y comí. Y ahora le canete, digo, si mova. Amo neme mio mio. Un carora o un chara o un gate, amaiso una ayo monto, na omo noa o lengue cuana, amagana ayo bueno. Via mono. Bueno, Johanna naende, a mí ni dani de caco ligería. A carora a cangun chara gago soca corua se, chingun chara chiria y comi. Akangunchara ka ke agasoka na kangunchara ka keroga soka twanyora na orunchara noburuti lakini mwebu byabori umonga atasomera dane yisano ibere isano ibere isano ibere isano ibere agotebanga naende karora ase amaroro alia abotuko Engiti ya kane, nigo ya renge eyo kondokia na koirokia. Oigo nigo ya renge mechi nguruchi nyinge. Nigo ya wate amaino amanene aye vyuma. Ekaria na kobutorana na eye ya tigareti egatinda chila yuse na magoraje. Eyo nigo ya renge no wata na neka kuruwa sechi ingiti. Kiria kia yeta na kia yeta nganerete. Ero nigo ya wate chingunchera ikomi. Bia mono. Igo ya wate chingunchera ikomi. Emerongebele na inye soma itani isano ibele merongebele na inye. 24 gego teba nga chingunchera kiri ikomi. Abuona magoti ikomi bara auroke. Na nyuma yabo omogoti onde na auroke. Biamono baba na nyori gento na tegete na baibule nka gerete nga igonta ke to manye gente ke abana ba mindo de to kibwata via aka ngunchara ga ke niko ga kurwa somo ruoti bwa kan oboruoti bwa rumi kamoranje ke nda moto igwana nego nga oka ngunchara kaiga niko ga chikurwa somo ruoti o ngenitie ya kane engitie yoko kumia enitio mwondoko enitio litani ili asinyeti kwa eresa na waka konya yakoba za akoru wizini asobo ruotio buo buo buo tali igorioka na aka mniti aka ilani kwa akoru wase chingu nchare ichi ikomi etitonya na maruoti ya ikomi lakini na hinde gento kende kwa akoru nkere kie aka ngunchara akara nye nchende nga omo ruotio yo iga omo ruotio buo iga buo ngunchara oro ke Orodua tuanyo orogunchara oroke. Rokanyara kabarogo simura chingunchara chinde isako. Chingunchara isato tuanyo oranga voga simura amaruoti atato. Rokanyara kabarogo simura amaruoti atato. Na amaruoti ayatato vua simurete etuanyo ora neruri osatogazi na fandos. Akanyara kaba agotogorua. Niko tora akangunchara kagaka arake na niko gatugora kara soboru otiobo igabwa oboru otibwa kane oboru otibwa run oboru otibwa ni presented ne ngiti yobo kumia wano oboru otiobu obubwa kane na akangunchara akwa kugakane na kuwono gakobekwa na kugagocha soko manuka ikominesa na kagagola sege tabe ni yoko manu kai kominaisatu. Na aka ngunchara kuwe enge njenungo oburu otu obu wakane. Aka ngunchara kuwa kake. na kuwa kaiga kago cha sege tabu yoko manuka ikomi na isatu na kangunchera kuwa kuwa kwe agake na kuwa kaiga enchoka eko wa chingu na akangunchera kuwa kuwa kuwa kwe na kuwa akolo kuwa te popo te papo pao te popo popo no morai te papa si no vinsi yae pono akangunchera kagake na ogago chira agabu wana kalogo somo kumanuka ikomi na isato kama wakoeleza exact kama wakoeleza ngaki aka ngunchara aka akanyara kwa kago tugura hono ili ndo kende nkira abuna ataka mkua ni wana wa minto ama anchua aka ngunchara aka nga kwanete amangana yoko rama amangana yoko rama aka ngunchara aka ekarogo somo kita rigia Danieli isano ivere ekebungo kia ye kia vitatu Danieli isano ivere ekebungo kia ye kia vitatu mangana na aroro nchomera angolo mnego kuwa na uyo mento Danieli isano tegi ya katatu kwa mtewa na chingiti kina neinye chigatira kuwa se nyanja ime okoro leka na kuwa mnego kuwa lenge au au bono isane ile 25 sorry na the 25 ikia tota eta korora twala kangu jara ka ake bunaga akete ka kwana nkiga kwane amanga na yokura migonga kibon dani isane ile mirongo ile na isane era ni yego tebanga era na kwane amanga na lima mincha yo yo liguru mono na ende na rusie abachenu wo yo liguru mono na kuwachanda na arengererie gonchora ebiro na amatiko abachenu mbabekwe ase amaboko ase okoboko kwaye ase ekero ekemo na ebiro bibere na ekeng'ese yekero bono ekero okorigereria igoro ya Danieli isano ibere ekemangebe na isano niga okwana nga akangunchara kagake nkatwale chinguru chokorama prosperous power nkatwale chinguru chokorama taligorioka nkanyale kobaga okwana amangana amanene igoro ya nyasao le igoro mono bono okoramo okoiga naki ora korete asamariko gaiga okorame ngenche yaye inkiwose emine tukobwate kana na mariko erieto korama inkirimine pie kobwate kana na mariko ekiaera twaligere iringa atangunjera kaga ke nkanyare kobaga gokora amangana na amangana kara akore na alalia na alinga nkakwane amangana ale mamingi ekero koligere le pras feminga gonkie mine tibono ase amariko twaligere iria ekero osoma igonte to somi etabe kia umanye nge viete rio korama inkirimine tie keusi osele songe ikyo igonta eton somere getabu kia yawane ikomi ya meronge tatu na vitato ne getabu kia ruka isano emeronge vile na yamo ruka isano emeronge vile na yamo na yawane ikomi eke vungo kia emeronge tatu na vitato ruka yawane ikomi eke munga meronge tatu na vitato nga kia watero Kana yega 33 choni 3 10 fast 33 33 ni yego te banga abayaudi bakamuira neria sitogwa kana amalena se meremia korene na se okorama ekiagera ayeno munto owekora omonyene ngana yasai igo moiwete oyongo otebo oyengeso aba yauti bakoreta batete ko mwaka magena lakini naende baike batanya asemere mimi yero okora tuli okuna ekiagera watu weniri kwa weni abantu baito kwa ira abantu baite nchara abantu bakure kwa babukirie ona asemere meyere miyandu kwa kamagena lakini ndiye kana to wakamagena nkiringa ki na senye nchogwe kora enga nyasai asenye nchogwe kora ngaye nyasai igonga omonto we kora kobanga ne renya sai eriete nyobora mina lirimine tie bono na ende toge ende kebunge kikiaba ruka isane kebunge melonge bere na kemo Ruka isana 21 nera migego teba ira Aboro ke baria amariko na bafarisai bagacha korengereria bakobora ningoyo okwana okurama ningo oranyale twabera ebibe otatigoyo omo nere nyasai bono ira oyongeso naende Ah, farisayo na boki wa mariko, bachire, ase yeso, na ekelaba achire ase yeso, ekelaba iwede yeso akote, nga nanya, nabwate chinguchio kwa vire vire, ah, buba ako mvogi, bata yeteko mvwata, naba mwaka magena ase nginchi yaki. Ngo konyara kwa okwa vira, evive kutatika nyasaye wieka. Nki eka uroko kwa na mana yoko rama. Igonga, eriete yoko rama, ne kero nambe yemo, okwe kora nga nae nyasaye. Ena baya kamere, na kerongo koteva nubu wate chinguru, chokuwa vera, evive. Igo, aka ngunchara kagake, nkabu wate chinguru, chokuwa ekora, nyasaye. Ege ndo kende kia kamere, na ende nkabu wate chinguru, kara nyare koba, kakuwa vera, evive. Aka ngunchara agake. Wano niko nteto ligero liye ndo kende kerega igabana wa minto, keringa, kupate kana noge tabe kekia Danieli ya merongebele na isano isano ya merongebele na vitano mkwa ya resere vya kegimanga ki mwoko kuwa na mangana ya iga nga aka ngunchara kaka ke nga teme mwono kako nyara kanyare kwa ba kako chenchia kako kuwa na mangana ya mamincha yoyo ligoro mono na kubuwa mono yoko rami wana keroko ligere liya ense mo asobo iko vya ense tomenyete Nkonyora torenga de akangunjara kagake inseye bora bwe kanisa ya Kirumi kanyale kobaga gotumia na goteranga karakuo ni gokabwate libaga osensemo ya Yesu Kristo omonyene ni gokabwate libaga ase enseye iga ya Yesu Kristo omonyene yani ora tebege songonga ki The priest holds the place of the Savior himself when by saying, Nigabwate rivaga, yani ngomo kwani, osomo sasiroti, Nigabwate rivaga, atene nerete Yesu, Kristo asobo iko bwense. Na kia karago tewa seruga ya aboba kukwane rie keratini nga ki, egotese apusorofo. Igo nga kibono, Iko mago teranga ki barabombo bwate chinguru to button single sins require sorte omnipotency. Na barabwo na bwate chinguru ora nyare koba bakwabera ebibe. Ege ntende ruge imwe gure kratinga egote aprosofo bwate chinguru echo. Akuna kangu ntara kaka ke kabate bibie amangana aya. Na hende tali igorioka, aka ngunchara kaka ke, eriyeto okorama, na dito kende edeko liye diabana manyasai. Ekia ere eriyete di okorama, ndigwe naolira mwa sege tabu kiyoko mano keiko minasato, toge ande eriyeteko kuwanera, ekia era na eriyete di okorama, na dirario asenseme kebungo kia vitano. Ase kebungo kia vitano kumano keiko minasato, eriyete na dirario ndiroloro, ase okorami. Na gani irisano ibere, iriete irie melongewe na isano, didororo. Wono ngakio, amini, ekibungo kia vitano ya. Ngaki, tora vuata mie amarieta ya yuko mano kwa ikumne isate, kibungo kia vitano, na gani irisano ibere, melongewe na vitano. Aka angiti ya kailaga ke, aka angunchara kaga ke, kaka soka, nombo ruoti. Na watu wanyo, ora gani irisano ibere, kibungo kia melongewe na vina, obu nombo ruoti. Nombo ruoti oboiga, poka soka, Boga kwana amangana alema mincha yoyo liguro mwono. mangana mo minjana oria na alinga ki kakanyara koma kawe kora karakwo nyasai elamba ya kabere karakwo nkabwata libaga yo kwabera ebibe go moinyore ina pointi yo korama toke andelet ko nainda pointi ende iwe ni ni to korama niko ga gote bairanga ki karakwo aka ngiti aka ngunjara karake karakwo ese otwate baga kwe to ga kwe rokanga karakwo ga kunga egote abusorofo dikatisis niga gote banga karakwo nkabwate niko ka korokwa iga gote banga indeed it is not too much to say that in view of sublimity of their offices the princes are so many gods. Nani, teri kuro kenga ino moichana sayo, nga chio visitiago, ama sasyo niko ba kote vanga, niko ba ni chinya sayo chinyingi. Karati nene de toro. Tari gori uka. Akangunchera kagake. Ike toka akoliri. Ike to kende ka akoliri ne, ke tegele la wala minto. Kini nga ki, omo ichano no ringa akangunchera kagake, niko ba kote ve riete ringa, karakwo niko gakorwo ku osesta ko piusi memu igonga kibon ekero bakoria risakaramento ekero bakoria risakaramento eba gote banga this is my but no no moberone oyunga nya sao monyene ogosuka korwa igoro oicha mpaka se earita ari ari ari aritari aritari na alia se pulpit. By the way, alitaria se kerisia ya katoliki, na alia somo sasiroti ya kwavera guyeka, na wamuro waliwa boy po boys. Walia wamuro waliwa komo buatera, kera wako losi umusabibu, wose ya masakaraneta. Igo alitari. Ono, alia na wako gacha, umubero masakaraneta na wako gachuga alia, amana majerisio na wako gachu alia. Ono, ewa wote ya baiganga, osesto, osesti, korepams, nemu. Igonga kimono, aseru ugejunga kiri, this is my boat, ono mwabirone. Nga nyasomo nyane rogo ika, oi chapaka asali tari, nekera achira ororo, na wako banyorela. Nekera banyore ilo ororo, ubarangiria. Ne, amino, umosa aso nero kumorangi. Nekera achira, onya la kaboko mwele lio kaboko kwae, ne kera mwele lio kaboko kwae, wakwana nia mwanele. Na weta ni igo, kama agotewa iga. Wano, wakwana nile, orule igoro, kuchile iga iga, masakara mete atuarile, numo veroye, wano naende na wako ilana. Wano kera achile igoro, masakara mete ayanda agotigara, arusi wororo abekwa se kabati ono osena mara abekwa se mes osena mara abekwa ande ono disuali mago jenga lene nyasao yo gaicha na ndeno mobero ye gaicha na ndeno ngatie ko nyare kana arusi we agende abekwe nyasi abekwe kona get abekwe kabati abunge ruo nyasae kajia ko bunge ruo obunge re nyasae akangu njara kagake, kakareta, obutantanu, awana wanyasaye, obonene mono. Ege ndo kende, edieta liyo korami, na jito kende, kwekera awana wa mintu. Akangu njara kaiga, niko kumuna kagoteva. Niko kagoteva nga the priest, in a certain manner, be called the creator of his creator. Niko nga kimono, nga umu sasiloti, Rosomo patili, asentira ya vene, na vara rukwe, aka motongi, ko motongia. Iko, nabu hata chingurua, choko nyara kova, choko tonga nere. Ego ndo kende, waga ote wanga, chinguru chia umo kure, the power of the priest, chinguru chomo sasiroti, chinguru chomo patili, chinguru cho mugaka, chinguru chia papa. Chinguru echo, niko bagote banga, the power iabuate chinguru, the divine, iabuate chinguru chire, divine. Iabuate chinguru chenya sai. na inde eredie ko monyene igare divine is a divine person divine ironga kibono no monto owekaine nyasaye no monto owekaine nyasaye na inde ere digabwate chinguru cha nyasaye no moto weke nyasaye digabwate chinguru cha nyasaye na inde ere abagunyara koba ugutunga Igo, akuna kangunjara ku agake. Ono, ege ndo kiende kako kuwanera, igo ya kangunjara kaiga. Kangunjara kaiga, igo yote yokorani. Tuwane wa, na tuwanya wa, igo mna kate wa, karakuwa. Nkanyare kwa baga kako chenchia, obo menye buwa nyasaye. Nkanyare kwa baga kako chenchia, kako onchoro obo menye buwa nyasaye. Obo menye buwa nyasaye. Ase Yesu Kristo, Nkanyako bagoje ngaho tebanga the peace power blasphemers the temple in heaven turning the attention of his subjects to his own throne and the palaces ngabono akangu njeraka gake nkanyako bagago tantania abantu abantu ba mbasa simanya sai banyako bago sasima ere nekiruko kyae gusimirimo yaye agi asamenyete agantu njeraka Kanyare ko bagago tantani abantu banyasaye ngaba tantani ngaoncho levi sang ezinwaso byonse pidya masaba bikoruwa ujaso mwano nyasaye ole eke nwanso kanyare ko bagago uncho akangu charaka prasifin amangana yo kumya naende a point yende ne rikabwate ngaki karako akangu charaka gake niko kagenderete okore emirimo ya Yesu Kristo yoko buatania igoro na abantu yani igoro amunense enere memukagenda nyakarako na kukagenda eto kutubuatania wono iga na erole okubuatania okore mirimo ya Yesu Kristo aso boiko buense na ero kutubuatania saiga amona igoro akangu nchara agake elieta yukorama ayunaro okorami Yesu amulikio akonyara kubokweresa nga Erie tokora maminki na riebio akatu alirigere irie asobu agarego sa sobo kepa kagawe ono ege ntokende akangunjara kagake kakarosia segi kakarosia esegi yumaga katara kuona igo akangunjara kagake takanyara kabaga koiguru munwa akona manganare mamincha amanene amatindi na weta nigo Kakanyara kova, kakorosia, esegi, enene, nabantu banya sai. Akangunjara kagake, kakorosia, esegi, nabantu banya sai. Kero koso madani eri isa, anuwe kebungu kia merongevele na yemo, na uweka ni dani eri komnesa, akumano kwe komnesa de kebungu kia bitano na vivele, nigo akoro ranga, akangunjara kaiga, kakorosia, esegi, akaruani abantu banya sai akangunjara kagake akaruani abantu banya sai ekero kawaruani kakaiboro munu kakakona mangana matindi yokorania aitwa somo kumano ko komne sate ke ngo kiabitan akangunjara kagake akanyara koma ka koimuka kakarua sobo ruoti obwakane twate abuguti obwarumi kakanyara koga koego chinguru chinguru ne nchoka tali chinguru choka kakaiwe kirogo tali ekirogo yoka kakaiwe kubwa kangu njara kagake kakaiwa power chinguru kakaiwa seat ekirogo kakaiwa authority kakaiwa obubu ngomwaete kumano kai 13 ekebungo ya kabere ngakia teba kumano kai 13 ekebungo ya kabere ngakia kwano mongra yune Lera ni yego teba na engiti eliana aroche niwa ya weka inengo ama gula aye niga alenge buna aye dugu na omo nuwa aye buno yuwendo anjoke elia ekae anjoka ekae engiti elia chingulichia ye na ekerogo kia ekio wanene na oko wawa oko nene Diamono, enchoka eria, enchoka ningo. Komano kai komina ibere kebongo yakianda, enchoka ningo. Lera nigego tebanga na enchoka eria enene, ega tutuwa gochanse. Eria nengiti ya kare ekorokwa, omogengi, namogengi na saitani. Omongai nereliwe nse yonsi. Ere agatugutua gocha sense, na maraika baye, agatugutua amonere. Biamono, ige nchoka mwigure ne saitani. Saitani, wona wola keweke nga kie kumano kwa ikomna isa teke ungo ya kabiri. Na wola atele nga kie, saitani aka nguncharaga ke, aka apapasi chinguru. Aka apopo chinguru. Akamwa ekirogo na akamwa obobui akangunchara agake yani saitani akamwa ekirogo akamwa chinguru akamwa obobui ngenjenda akamwa ebintu bitatu saitani enchoka ekamwa ebintu bitatu namba yemo power chinguru namba ibere sit ekirogo namba isato authority obobui bwansi akamwa Ekeno saitani ya mwa chinguru ya chiga. Kia mungo kia gataan. Kia kia kane. Kwa mwano kwa hiko mwene sato. Kia kane ni kwa kia kotewa nga abantu waka sasima. Encho kelia. Kia gira ya ete engiti elio kubwa. Na ende waka sasima engiti elia wakotewa. Nigo olengai nene engiti elie. Ningo olanyale kuyeruania. Iga iga, ngokwane were enchoka, na hindi ya kwane la engiti. Aba antubaga sasime enchoki eria, amone engiti eria eto kubua. Na nabate viri enchoka, saitani, aba antubaga sasima saitani. Na bakae enchoki eria, nabaga sasima, engiti eria, enchoka ya eto kubua. Enge enchende, oboruoti boria. Kia antua teba, oboruoti, Noboru, engiti, asoya mariko, ya atuwe nekeringa noboru uti. Ikonga, oboru uti wali, wakangu ncharaga ke, abanto, pagasasima, saitani, na enda abanto pagasasima, engiti edia, yo oboru uti oboiga, huwa, papasi, popo, papasi ovisi yae, abanto pagasasima. Nekero pagasasima, wakamagotera nga bono, Nyo nainde oweka ine ngitie yeiga. Ora akore segye amonere. Nyo nainde oweka ine papa oranya moto ki mosacha ki. Ora tenene akore segye amona papa. Nyo. Pakaboria. Paganya kwa wakoboria. Kebungo kiabitano. Na otu alige yoria. Tuwa ora. Na. Aka oru ngunchara lorio oke, lwa kuwa na mangana matindi, amangana yoko imo kireli iguru. Amangana yoko imo kireli iguru, eke lako soma sige tabu kia ba Thessaloniki ya kabere, ivere kebungo kia eki ya bitato, ivere na bitato, nero kukuwa nera mangana ya iga. Pakoros ava Thessaloniki ya kabere, kwa urongo kuwa na kare mangana ororo, iguru yeri yeti lioko ramya, Ose plasi semi, ege tabe kia ba Thessaloniki ya kabere. Aba Thessaloniki ya kabere. Kwa orongo kwa na kare ngana ororo. Iyo, onye waiki roromo ngina yunis. Aba Thessaloniki ya kabere. Eke vungu kia ene gia kabere na ene gia gata to. Waiki roromo. Saka ni Thessaloniki ya nisirenga. Tu. Iwele. Iwele na isato. Nero ni yako tenga timogo tenge chingu wango. Nagotika evirenga la libya ino. Kose timo ichani wano moikonde. Kose na mangana. Kose neli iluwe liu. Yo kwananga ngurua asetole liarule. Aba Thessaloniki ya kabele? Ya, nare ingo soma. Yeah, holy. Second Thessalonians 2:1-2. Yeah. Ele na sono. Tadi, ah ya. Isa mango isato. Second dia yo, isa kendi o ko mambo. Eh. Nare yo nte gete. Second Thessalonians 2:1. Second Thessalonians 2:3-4. Ya crees que tenía tema. Mhm. Diego tenga montón de tabanaina hacen gerente yo así. Es que ahí tu colilla tribu ya. O guata la neca na ogota iguera. Otaracha. Na omosaria agua machico. Omuana agua bosiru. Ahora kiwe. ¿Y ya cane? Ya cana que me tenga ere no me hay nerelia como y mo que le digo mañana y goro ya que era ege coro paña sa na ege go sa sima na ende ni go ay cara se te hace cabo ya ña sa acuera ya o mañana nga nere ña sa bueno dia mano. Iga, oyon poro, okareko kwana mangana aya iga, na ekero okorigele liya, chitaito, ne chitaito, chia, hawa sani wa ito, osomo sani yo ito, etaito ya aye, niga kwero katuwa nyoranga, parabuo, mbabuo, watene nerete, Yesu Krista asobo iko wensi. Na botuwa nyora, ensemeria, ekero tuwa ligele liya, nga niko watu ninerete ensemo ya Yesu Kristo asobo iko wensi. Enamba ya kabere niko tuwanyo ranga parabuo niko bare enseme ya emo amo na nyasaye. Niko bare on the same divine ora moroke reverent. Na edieta nyasaye reverent nyasaye karekote ya wambalari sanga na musacho onde nisi yeriova. Eni edieta ya erioka. Lakini ekeroko ligereria eina re topic ya etaito yae ege tokende parte virenga ere abuate chinguru chogo chenchia na wonchora amachika nyasae koyabeka awenere munaganitie muna kobote kanene chinguru chiaye akangunjara kagake nkabuate chinguru chare chinguru echo na boigo okora makonde weta nigo obeide ogo ikaransa se karu ya nyasae na koimukere liyo iguru. Tari o koimukere liyo lioka ere naendo obeide ogo saria ama chiko a nyasae. Pora kareko likiraba atesaroni kinya ki oko bateria nga timo okumye montonde kwenye sitaba ngaina ekiaro goja kwa yeso ngo okova mpaka oria owekora. Oria owekora omwana bobo siru. Omwana bobo ziru, orio kwa imo kerigo, orio nyareko bobo tinda chila machika nyasae nse, asogo chika kwa nyasae sabato koro wakomo kwabo, asogo kwa hita ditu kori yogo sasima, rio mobaso, rinyareko barigo sasimwa. Enge nchende, kakarete, gentoko, counterfeit asogo sasime sabato ya nyasae. Wano, oyo kwa imo kerigo igoro. Oyo yu angira machika nyasae. Oyo ganeri anyako mogo sasimwa. Nero yo, ogokwana mangana yokora. Ayanara mangana, poro, akonyara kwa vogo tulikira. Ekeroko nilo liya enseme nde, kerongo chukokora, ase enseme yeiga. Bono, akangunchera kakake, nkanyare kwa baka kuchanda, awana vanya sae, asichinga ki, amatuko, elfwe emo, kimeibere na merongi tano nomo. Ine miaka. Akerotuari ya edani elisano ibere. Eke mungu kia merongi ibere na bitano na bitano. Niko tuanyo ranga aka angunjera kagake. Kakanyara kovaka kogamba. Kakachanda wana wanya saa seme tienye merongi ene nevere. Eme tienye merongi ene nevere. Eju nilewe kena matuki elfwe ya mogo seme yake elfwe ya mochi mbebe na merongi tano nomo. Bose ekero soma se getabu kyo komano ke yiko mne isatu eke bungo kia bitano yige yo kore teranga emiaka emeronge vere amini ebungo bitano niko ge yo kote dia kakanyara kobaga kora kakachanda bantu banyo sae as emiatike yutuwa nyora emiaka emeronge emetie nye 42 months na 42 months echo na boko chinyora okonibati na wajiko koretera amatuka 12 60 42 times 30 igayo koretera 60 ekiagera ase omutienyi osaso mwaka omutienyo nyasaye igara matuka emeronge tatu iguru iguru no mwa tabwa ati na tabwa ati gento kiringa tatu 1 kose 28 kose 29 na matuko emeronge tatu igo amatuka emeronge tatu ekero wake sabu na 1242 months igo konyora ego koretera emiaka iyo 1260 kose emiaka etatu nenusu muna amalika kwere sangi kinyese kemo amine engakia yamo chinga kibere nenusu kinyese igo konyora nere ego koretera emiaka etatu nenusu okumati purae paetu 30 kwa nyore kwa kolete nero stili 1260 igo ntoli yare na malika yumu na malika kwele wakana wa mintu ono ase nchere yue yue akangu nchela kakake kakanyara kwa waka kukora mangana yu kakaonchura machika nyasaye kakachanda watuwa nyasaye ekero tuko ligele likoro mwako li 5 kuru 538 abantu banya saa mba chande tu chinga kie chiga paka koja waikira 1798 abantu banya saa bakaroroboruru akangunchara kakakaita abantu banya saa abantu banya so baka ngentwa abantu banya saa bakatinde bakaitwa senge nchema kweri yobururu ama kweri ya matindi aka ngunchalaka na ono ege nto kiyogo kumia aka ngunchalaka iga tarie serekari ya lego itawa antuwa nyasai tarie serekari ya lego ite ekabisa ya nyasai not a government tarie serekari ya lego itawa antuwa nyasai ene kanisa ekwero ka ekanisa ego itawa antuwa nyasai ekanisa egadedi kubwata na amo eko nyaba antovanya saa ikaweka na amo esengi chia yetu chinguru na kangu ncha no, amini necho keria uyuole saitani asengi chia mwede chinguru akamweke roho akamuomu hui pona akamako moteringa goikonya aleko wa gogoita monto onde buensi ugo sasima nyasaye utali nyasaye ole moro ili ntonkele gaiga ekelo na aleko wa nimba erese ekakega nga inkige kogera igoga goteba iga nga inkige lisuari akubunga ki what made the dragon persecute the church of Christ inkikia korete enchokeye iga saitani anya akubungu chande kanisa ya nyasai esaba wakorwe ya neye nga it was because Christianity was prevailing against the paganism nga niko ya arenge esaba hu enene meringa ki aba kereste konya baswe kubwa ama shetani ento kende gya kawele konya ola baswe go sweep away it is superstitions konya baswe go tiga emegiro yabo ento kende gya gatatu konya baswe go teria abantu batye go sasime mewekano wash overturning ami worshiping idols nere ento kende gya kane konya batebirie abantu yeso atebirie abantu nga tagora chinya chikanise echo kia mashetani chinya yako bachivo tagoro na senge nche ya iga pone nchoka ekagechiwa asange nche ya mangana ya iga ekagechiwa neka ya gechiwa ekanyara kobele gotewa nga bono na koele chinguru onyale koba gogoita hapa kristo walibago etogi walibago sasi manyasa ore moyo na babu watu kwena kwa yeso kristo na machikanya sahi akanyara kwa okwewa chinguru ne nchoka na Satani anyare kabogoita abana banyasa. And for sure na iteta abana banyasa ase miyake 12 60 abantu banyasa mba atete bagaitwa na bubu alibara soko manuka isano na yamo ekebungo kia yaki anapaka 10 na bibere bakonya kolera ku rukimbe reme omone nengo ikaliri ora akanege siomba yito iga kangunchara akaiga kakae wa chinguru na Shaitani erindanya akobo kuita abantu banyasaye naenda kangunchara akaiga muna kae tu chinguru etyo naende mochikale tumia the same power asoko nyara kwa uchigoita abana banyasaye bono kelongo kora kangunchara kagake kangunjara gake nkikia kaberet aso mwako olia 1798 aso mwako olia 1798 omu wani wewe tabu yoko manoka yoana nari yeto oko manoka ikomi na isato eke mungo kia ye geikomi oko manoka ikomi na isato eke mungo kia ye geikomi nga kiego kwana oko manoka ikomi na isato eke bungo yei komi. Aki ya wako wano mwagina yunez? Kaila niya kote wanga omu ntu kaa chorizwe oko oswa kuhika aose. Omu ntu kaa chorizwe oko itua no mu yubi rende kuhika aitwe no mu yubi rende. Aiga nao awachenu para ave no kore melelia na uwege enwa. Ono gaiga ubonubu bani bwayo ona akoro kirwa se tra bwe kera karao kirika nga engaki ne ekero monta nyara ko bo koirwa akangunjara kaga ke nga chande ta bana banya sa ka twari geda ni sane be merongi be na bitan kaga chande bana banya sa ga kabaita no mu bani bwayo otanga monto ndura nyara ko bo goito monta so mu yo ne era na nyara ko bo koirwa ono aka ngunjara kaga ke kaga chanda bana banya sa kon 538 mpaka 1798 abantu banya sa bagaitu kwa bagaitu obororo ne ke bagaitu obororo bwo what happened na bana bwo obo bani bwo kama onjo kera kumano kai komla isa ke mgo gei komi ko kama onjo kera nga kikwa ba onjo kere te e ke bae gete otienyo yo August 1798 General Partia for France, General Partia for France, akabuate popo, ebuate miaka 84, akamubuata, ekela mubuata, akagenda paka asarenge, akanyara kaboko mubuata, ekela mubuata, akamuire chera, Farensi ini France, kela muire ororo, akamusiwa, akasibua, akakwero ororo. Ne kela kwero ororo, ekera kweroro ekero Faransi amini ba jenopati atua abuata popo amoira oya abuata tega loko kuchocho popo church wa sita ekera mubuata taka moira chela umoga kabu 84 years akanyaroko kubo kuruli wanse na umoeyo ye agakwa na ekera kwa ono ekanisa ya Roman Catholic ekanyara koba egokora kie egakwa oroguma egakwa oroguma na kia kama marika wate vinga egakwa oroguma ndia age tu oroguma popo la kwete aga sitia ike merangebele na kianda oyokoro kwa church popo Pius wa sita iga kwete ase exile asako France in France Farensi in France chitarikie merongebe na kianu motinyo nane umwako ulia 1799 ekera kwa wono ekanisa ekanyara kwa egu akwa oruguma popo aga akwa oruguma akangunchara agake aga akwa oruguma na ekaroga akwa oruguma ekanisa ekanyara konyoro oruguma ruwa makweri nga cherala mauti aga akwa oruguma ruwa makweri nekeroga akoro muruwa makweri wono igaike obo banibu oku manuka ikomi na isa tuweke mungo geikomi ukanyara kwa wabu uwe ikirana nga uyora iluwe mateka uyora ila wanto mateka nere na ilu mateka uwe ikirana wono rogu nchara akangunjara kake karwarire kaakirwe orogoma ekero gaakirwe orogoma Mungu akitucharia tutakuja kuangalia tuone kero gaakirwe orogoma nkawenete usi nkawenete omwanabasisini asubiwe Yesu Kristo oyora omoboria tusabe. Baba namba wetu ishie mahali pa chuu twirane eri mbiyamo nasinge nchobia bwawo mbiyamo nasinge nchootwere sali tukasiri tuko mbiyamo nasinge nchogende tukutuigurira amang'ana aya tiwomuikomo chenu agende gutuigurira kigima aturusi chinyambo bekire amaisa aito abo ibona obobisi bwe mataita atichete eri anyako bagutuigura tunyako batukuigwiririo giriawo Biya ochora kuiwira nyasaye kubwa ochora kuiwira mwanaba. Kwege nirenga obujabu ambutu isane. Yesu Kristo na ara asensa moye itunaye ndego turwane pakete kayo mwario ekero tokende tokwanya asinyu njo cho kwari akabere. Wonsi biya akore kanya sitinga kyechi. Aya gwe bakono bonene umukiriru igoro ikiatu abura subuye wa Yesu Kristo romoboria amina.